gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 lutego, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach od rana trwa akcja Prędkość. Unia Europejska, Liga Państw Arabskich. Pierwszy taki szczyt zacznie się w Egipcie. W Los Angeles wręczono Spirit Awards, niezależne nagrody filmowe. Niespodzianki nie było, kolejna statuetka zdobyta przez Romę Alfonso Cuarona. Zaczniemy jednak krótko od Warszawy. Liderzy PO, PSL-u, Nowoczesnej, SLD i Partii Zieloni podpisali deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. W tej chwili dobiega właśnie końca konferencja prasowa liderów tych ugrupowań. By uczniowie, którzy kończą dziś ferie, mogli spokojnie wrócić do domów, policja w całym kraju od rana prowadzi akcję Prędkość. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na kierowców, którzy jeżdżą zbyt szybko. Podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wyjaśniał w TVP Info, że problem ten jest szczególnie zauważalny na początku roku. Miejmy nadzieję, że to jest taka tendencja na początku roku. Tak jakby ktoś odciął kupon. Dobrze, skończył się tamten rok, udało się wszystko, to znaczy, że mogę jeździć szybciej. W tamtym roku było podobnie. Też obserwowaliśmy, że ta liczba wypadków właśnie z tej przyczyny nadmiernej prędkości była też większa, ale tutaj przegoniliśmy poprzedni rok. I to o 15% jest tych wypadków z tej przyczyny właśnie więcej, a ta przyczyna powoduje najwięcej śmierci, a tego nie chcemy. Radosław Kobryś dodaje, że kierujący powinni spodziewać się zarówno stałych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych z jadących radiowozów. To pierwsze tego typu spotkanie. Dziś w Egipcie rozpoczyna się dwudniowy szczyt Unia Europejska, Liga Państw Arabskich. Polskę w pierwszym dniu wydarzenia będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest Dawid Grygorcewicz. Przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Ligi Państw Arabskich chcą na początku przede wszystkim odnowić współpracę. W trakcie szczytu mają odbyć się dyskusje na takie tematy jak koordynacja wspólnej polityki, handel, inwestycje, ale też problemy migracji, bezpieczeństwo i sytuacja w Syrii czy Jemenie. Spotkanie poprowadzą przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oraz prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi. Ponadto na miejscu będzie też szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Szczyt ma rozpocząć się około godziny 17 czasu lokalnego. Na dziś zaplanowano m.in. pierwszą sesję plenarną i oficjalną kolację dla wszystkich delegacji. Ligę Państw Arabskich tworzą 22 kraje z północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Z Sharm el-Sheikh, Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przed nami święto kina, czyli rozdanie Oscarów. Tymczasem w Los Angeles przed wieczornym ceremonią rozdano już inne wyróżnienia, niezależne nagrody filmowe Spirit. W kategorii filmu zagranicznego zwyciężył meksykański film Roma Alfonso Cuarona. Zimna wojna nie miała nominacji. Z Los Angeles Mark Wałkuski. Oprócz Romy do Spirit Awards w kategorii filmu zagranicznego były nominowane Faworyta z Wielkiej Brytanii, Burning z Korei Południowej, Szczęśliwy jak Lazaro z Włoch oraz Shoplifters z Japonii. Nagroda Spirit przypadła meksykańskiemu reżyserowi Alfonso Cuaronowi. Znajdujemy się w momencie, w którym kino staje się coraz bardziej zróżnicowane. Ta większa różnorodność sprawi, że kategoria ta stanie się nieistotna, mówił Cuaron, odbierając nagrodę. W kategorii najlepszego filmu nagroda Spirit przypadła filmowi If Beale Street Could Talk. Główne nagrody aktorskie otrzymali Glenn Close i Ethan Hawke. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. A przypomnijmy, ceremonia rozdania Oscarów w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zimna wojna ma 3 nominacje, trzymamy kciuki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie dużo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Na zachodzie również rozpogodzenia. Początkowo w południowo-zachodniej części kraju może pokruszyć śnieg lub deszcze ze śniegiem. Lokalnie możliwe też opady marznące powodujące gołoleć. Termometry pokażą dziś od 1-2 stopni na południowym wschodzie do 8-9 na północnym zachodzie. W nocy na południu zachmurzenie małe i umiarkowane będzie od -2 stopni do +3 nad morzem. Oprócz tego możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, a na Pomorzu mrzawki lub słabego deszczu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.

Zupełnie inaczej niż my, prawda? Tak. Został udomowiony 33 tysiące lat temu. Nie wiem, tylko że bardzo dawno. Potrafi odczuwać zazdrość. W organizmie jego wytwarzana jest substancja odpowiedzialna za umiejętność wyrażania uczuć. Myśli na poziomie dwuletniego dziecka. Nie lubi burzy, piorunów i fajerwerków. Pies. Pies. Zwierzęta. Nie macie innego pomysłu? Kot. Posiada dwa razy posiada dwa razy więcej mięśni do poruszania uszami niż człowiek. Używając tych mięśni wyraża ponad 100 emocji, jakie malują się na twarzy człowieka. Czyli koza. Potrafi zrozumieć do 250 słów i gestów. O, to ciekawe, słuchajcie. Ma aż 319 kości, czyli o całe 112 więcej niż człowiek. Ale dużo. Dużo. No to ja wiem, ale jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Jest. Ale jesteście przekonani, czy jeszcze możemy powalczyć? Nie. Trochę mi się udało zmylić tropy. O, posiada 3 pary powiek. Marcel, ile masz tych powiek? Pokaż. Nie wiem. Nie liczyłam. Maryśka, masz 3? Nie. Nie. Lucja, ty też masz 2. No, to na pewno nie jest opowieść o was. Posiada 3 pary powiek. Górną, dolną i specjalną membranę nawilżającą i chroniącą oko. Nie wiem. Ja tyle dobrze się jeszcze nie znam. Był jeden taki, który jeździł koleją. Pies. Na pewno? Tak. A człowiek to nie jeździł koleją? No nie, człowiek to nie jeździł. Pies, który jeździł koleją, lektura. No, wytłumaczył pan Marcel. Jest taka lektura. Człowieka można zidentyfikować. Co to znaczy zidentyfikować? No, rozpoznać, nie? Tak. Po odcisku czego? Palca. Mhm. A jego po odcisku? Łapy. Nosa. Może to nosorożec? Nie, który podróżował koleją. Teraz będzie ostatnia podpowiedź. Przed snem. Co wy robicie przed snem? Czytamy. Jemy kolację przed snem. A mycie zębów myjemy to się... co? Myjemy zęby czy nie? Tak. No. A on nie myje. Robi za to kółka, zanim położy się na swoim posłaniu. To jest taki przejaw instynktu. Bo w taki sposób bohater naszej zagadki, który żyje na wolności, układa sobie trawę do snu. Taki siennik sobie robi. To pies. Wam podpowiedziałam, co? Pies. Dobra, no ostatnia pies. Szansa. Lucja stawia na? Pies. Pies. Na piesa. Marcel? Na piesa. Na piesa. A Maryśka? Na psa. Bardzo dobrze. Inna odpowiedź. A pan Mieczysław Gajda? Gdy mu zakładam obroże, on cieszy się niesłychanie, lecz nieco żednie mu mina, gdy mu zakładam kaganiec. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie psie i już pies odzywa się. Potem wołam hopsasa i już mam przy sobie psa. A gdy powiem cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liżę moją dłoń i zabawnie szczerze chły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu kość dam, pies ją zsie, bo to są zwyczaje psie. Gdy mu zakładam obroże, on cieszy się niesłychanie, lecz nieco żednie mu mina, gdy mu zakładam kaganiec. To teraz chyba sprawa będzie prosta. Pan Mieczysław wie, ja wiem, a pan ja Marcel... I Lucja, i Marysia, i wy też? My też. To uwaga, wystartuję was, dobrze? 3, 2, 1, go! Pies! No pies. To się zdecydujcie. No to pies! No pies! Pies. Czy rzeczywiście? No, potwierdził. We własnej osobie pies. Ale pies to może być czworonu. To może być także... O, zbiór gwiazd na nieboskłonie. Zgadza się? Ale my zostaniemy bliżej ziemi, dobrze? Tak. Uwaga, uwaga. Co to znaczy? Francuski piesek. Aha. Mówi się, no, zachowujesz się jak francuski piesek. Tak jak ty słyszałam. Tak. Tak, ja nie. Tak jakby tak. No. Tak, tak. Coś taki delikatny, no, wybredny, tak, no, kapryśny. Taki wybredny, taki. Znacie takie osoby? Tak. Tak. Mhm. Albo jak psu z gardła mama nieraz wyciąga. Ojej. Na przykład co? Telefon. Ubranie. Telefon? Ubranie. Piłkę. No raczej ubranie. I albo mówi, piłkę. No nie, nie możesz, Maryśka, w tym iść do szkoły, bo to wygląda jak... Psu z gardła. Jakby było wyjęte psu z gardła, tak. A w naszym studiu jest osoba, która w swoim sercu nosi ogromną pasję. Pasję, czyli co takiego? Hobby, można powiedzieć? Tak by można było to tak, ująć. Można. W dużym skróceniu. Czyli? Zainteresowanie. To, co bardzo lubimy. Świetnie, ta pani bardzo, bardzo to lubi. Pani Elżbieta, chwali Bóg. Dzień dobry. Dzień dobry wam. To powiemy, że pani Elżbieta jest kynologiem. I teraz ciekawa jestem, kto zgadnie. Kto to taki kynolog? Bardzo mi się kojarzy z archeologiem. Ktoś, kto bada gwiazdy. Czy pani bada gwiazdy? Nie. A czy pani zajmuje się archeologią? Nie. No właśnie, bo kynologia nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Ze zwierzętami? No właśnie, kto to taki kynolog? Kynolog to ktoś, kto pasjonuje się psami. Całe życie się tym pasjonuje. Świetne zainteresowanie moim zdaniem. Tak. Ja też tak myślę. Pani Elżbieta jest najdłużej aktywnym sędzią, sędziną można powiedzieć, kynologiczną. W Polsce. W Polsce. 50 lat jestem sędzią psów rasowych. Pani Elżbieto, w takim razie to, co teraz usłyszymy, to specjalnie dla pani. Taki głodny. Chyba Reksiu. Reksio, czyli? Reksiu, piesiek. A czyli... co to za rasa? Kundelek chyba. Może kundelek. A to nie był terrier? No, wtedy, kiedy był Reksio modny, jeszcze nie było tej rasy, Jack Russell Terrier. Także to był taki fox terrierko podobny. A jaką najdziwniejszą rasę przyszło pani oceniać? No trudno powiedzieć, bo ja oceniam wszystkie rasy, kochani, ale pojawiają się takie nowości w kynologii i pojawiają się zupełnie nowe rasy. Świat się zrobił mały i w tej chwili możemy w Polsce oceniać pieska, który pochodzi z dalekich krajów, z Dalekiego Wschodu. I taki piesek nie przypomina tych naszych kundelków polskich. Ma zupełnie inną głowę, inny charakter. Nieraz bardzo ciężki charakter. Taki, to znaczy? Nieufny. Tak trochę jak ludzie Dalekiego Wschodu. A czy wy widzieliście kiedyś psa, który ma za dużo skóry? Tak. A widzieliście psa, który nie ma sierści? Tak wygląda, jakby nie miał tej sierści. Tak, tak. A takiego psa, który wygląda jak krowa? Nie. Tak, nie. Takie władki. Albo wygląda na przykład jak bardzo duży mop. W reklamach mopów. Są takie różne, dziwne, są bardzo różne rasy. Dziwy. A ten, który ma za dużo skóry, po to co mu to? To jest szarpej. Po co mu tyle skóry? No, tak dużo skóry, to pieski tej rasy mają jako szczeniaki. Potem, kiedy dorastają, już mają mniej tych zmarszczek. No ale może mają dlatego tak dużo skóry, że jak się gryzą, przeciwnik chwyci za skórę i mu krzywdy nie zrobi jakiejś głębszej. A pies, który nie ma sierści? To są pieski nagie meksykańskie albo nagie peruwiańskie, albo Chinese Crested, takie bardzo modne, bo wtedy niby są gołe, ale trochę między nami mówiąc strzyżone i mają piękne grzywki, takie skarpeteczki z włosem, ogonki z pomponikiem, a nareszcie ciała Takie są aksamitne i bez włosa. A to prawda, że Aztekowie zaczęli hodować te psy? Tak, hodowali takie pieski. Lubili też ciłały Aztekowie, malutkie pieski. A psy mopy? Psy mopy to chyba psy naszych sąsiadów Węgrów. Puli. Puli. Puli i komondor. Taki ogromny, super mop, taki z 80 centymetrów wzrostu. To są pieski pasterskie, obrośnięte takim obfitym, dosyć tłustym włosem. I po prostu dla higieny ten włos się tak zwija w takie sznury. I jeszcze taki widelec jest specjalny, hodowcy stosują, który rozczesuje kudły skręcone i robi takie właśnie dredy. I wtedy jak ten pies biegnie, to rzeczywiście jak mop, bo to wszystko do góry podskakuje. Jest jeszcze grzywacz chiński. Niektórzy ludzie mówią, że to jest najbrzydszy pies świata. Nieprawda. No właśnie, jak on wygląda? Czy wy kojarzycie teraz? Jest taki łysy z takimi włoskami, gdzie nie. To się naraziłam. To Chinese Crested, ale to grzywacz chiński. Chiński. Rzeczywiście jest taki brzydki? Ja myślę, że to jest efektowny bardzo piesek. Tylko co kto lubi. A proszę powiedzieć, pani Elżbieto, po co te wszystkie rasy? Niełatwiej byłoby pojechać do schroniska. Tyle jest psów, które nie mają nikogo do kochania. Cierpią, czekają, a my kupujemy, strzyżemy, stroimy falbanki, kokardki. Po co to wszystko? No jednak hodowla rasowych zwierząt to jest bardzo stare zajęcie. Na przykład w Anglii, jeżeli pasie się owieczka na polu, to ona ma swój rodowód. Krówki, jak widzimy, to mają takie w uszach numery i też wiadomo, jakie mają pochodzenie. Już nie mówiąc o koniach, które mają księgi rodowodowe. Kupując takiego małego pieska, który jest niewiadomego pochodzenia, będzie zagadką to, co z niego wyrośnie, a także, co dla mnie jest bardzo ważne, jego charakter. Czy będzie wesoły, czy będzie lękliwy, czy będzie szczekliwy. A na ogół pies już określonej rasy jest selekcjonowany. To znaczy, że wiemy, czego się możemy spodziewać. Czego się możemy spodziewać. Ale może pani Elżbieto, w tym momencie bardzo ważne chyba jest ostrzeżenie. Ponieważ są hodowle i są pseudohodowle. Czy wy wiecie, co to są pseudohodowle? Nie. A, tak się domyślałam. To jak usłyszycie taki wyraz, to uciekajcie. Kto szybko biega tutaj w tym studiu? Ja. Marcel, w każdym razie, jak usłyszycie ten wyraz, albo ktoś będzie chciał kupić psa z pseudohodowli, a najczęściej to nie wiadomo, czy to jest pseudohodowla. To są takie miejsca, gdzie zwierzęta są po prostu w jakiś sposób krzywdzone. Niektórzy hodują masowo pieski. Nie zwracają takiej uwagi na higienę, na szczepienia, czy ten piesek ma kontakt z człowiekiem. Takie dzikuski są w pseudohodowlach, bo w klatkach jakich siedzą, w małych zagródkach, jeden na drugim. Te psy są wtedy torturowane. Zwierzę to nie. Zwierzę. Czuje? Nie. Czuje. Czyli trzeba opiekować się. Opiekować się, rozmawiać, popieścić. Tak. No przecież nawet niektórzy mówią, że jak się mówi do pelargonii, to ona pięknie kwitnie. A z pieskiem trzeba stale rozmawiać. A o czym pani z psem rozmawia? O przyjemnych rzeczach tylko. Skoro o przyjemnych rzeczach, to ja proszę państwa, zaproszę państwa na... Co takiego przyjemnego? Nie domyślam się. Deser. Fajny pomysł? Tak. Skrada się do ciastka mała, tłusta łapka ciastek, ciepła blaszka na buzi, rozkwita pudrowany ślad. Poszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący, pachnie, pachnie domem dom. Plask, plaskają stópki dookoła, chałupi, szary świt za oknem, na drzewa, konary polu, krowa mróz. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje, kuchnia od kochania zapachem wiruje. Pachnie, pachnie domem dom. W studiu zasnęły. Ktoś potrafi chrapać? To ci zagadkowa niedziela. To koguta poprosimy. Franku, ratuj poranku. Gdyby nie on, no to nie wiem, co by dalej było. Jest z nami w studiu pani kynolog, pani Elżbieta Chwali Bóg. Całe życie zajmuje się pani psami z wielką miłością. Jeździ pani po całym świecie. Ocenia pani te psy, przytula, pieści, przemawia do nich. Czy to prawda, że pani mama powiedziała, nie chcę w domu żadnego psa? Moja mama była wielkim czyściochem. I jak tylko mogła, odsuwała od siebie tę decyzję, żeby jakiegoś pieska wziąć. Także właściwie dopiero jak wyszłam za mąż, to pierwszy prezent, jaki dostałam od mojego młodego męża, to był piesek. I wtedy się zaczęło. To była wielka radość dla mnie. To była foksterierka szorstkowłosa. Trochę reksio. Takie reksio. Wtedy były modne przed tyloma laty. Mhm. A jak się ten pies wabił? Agata Sawa, taki miała w rodowodzie. A to nazwę. Też jest bardzo ciekawe, słuchajcie, z tymi imionami rodowodowymi. Prawda? Bo to są nieraz takie arystokratyczne historie. No mój pies Jamnik Agat, już go nie ma na tym świecie, ale on miał ten rodowód taki do, nie wiem, XVIII wieku? No XVIII może nie, ale XIX to tak. Tak, jakoś tak właśnie. Tak. No on był czempionem Polski. No, to gratuluję. Agatowi. Tak, do końca nigdy nie rozumiałam tego jeżdżenia na wystawy. To może być pasją, prawda? To jest ogromną pasją dla wielu rodzin, bo ludzie jeżdżą nie tylko z tym swoim ukochanym psem, czy nieraz już mają dwa, ale z całą rodziną, z dziećmi, z żoną, z mężem. Wszyscy jadą. Teraz jest moda, żeby sobie taki namiot rozstawić. Wałówkę się bierze. No i w ogóle wszyscy się znają, lubią. To jest bardzo miły weekend. Czy wy wiecie, co to jest wałówka? Nie. Bierze się zapasy jedzenia na cały dzień. Czy psy bywają zazdrosne o panią na przykład? Bywają. No to wtedy potrafią nawet warczeć na siebie, a przy misce to żartów nie ma, potrafią się nawet pogryźć. Czy pani ma jakąś ulubioną rasę? W tej chwili to lubię chihuahuy. Takie właśnie małe, meksykańskie pieski. Wszyscy mówią, to są najmniejsze pieski świata. Wszyscy mówią, że one strasznie gryzą. Nie. Nieprawda? Nie. No ale wiesz, zawsze się może zdarzyć jakiś piesek, który będzie gryzł. Ale mała chihuahua to tylko może się bać świata, bo ma może 2,5 kg wagi i świat jest dla niej przerażający. Ale tak, to jest bardzo miłym pieskiem. przytulasem do miziania. A ile pani miała lat, kiedy zaczęła pani sędziować? No miałam koło 25, 50 lat sędziuję. No, a wcześniej miałam tę suczkę Agatkę. Bardzo dziękujemy serdecznie za wizytę w zagadkowym studiu. No to cóż, to trzymamy kciuki, żeby to sędziowanie było sprawiedliwe. Nie tylko dla właścicieli, ale także pewnie dla psów. Chociaż ja wiem, może im jest wszystko jedno. Im jest chyba wszystko jedno, ale właściciele bardzo to przeżywają. I dlatego stale jeżdżą na te wystawy. Jeszcze zapytam takie finezyjne imię, jakie poznała pani, bo te imiona psów, te nazwy psów są naprawdę przedziwne. No takie na przykład imię dla suczki Bedlingtonki, Lady Phoebe Café de Columbia. To dla mnie to po prostu troszeczkę są snobistyczne nazwy. Troszeczkę. Nazywałabym psy raczej po polsku i tak bardziej swojsko. No tak, ale w rodowodzie jak mają, to już mają. Też. Zawsze można to zmienić, prawda? W domu na pewno. Na pewno, tak. Pojechał Michał po Częstochowę. Kupił tam buty 7-milowe. Nie wiem kto, 7-milowe buty. I takie buty nałożyła osoba, która przyszła do nas, przybiegła, przyfrunęła już dawno zresztą. Zapraszana pani Aneta Awtoniuk, instruktorka szkolenia psów, behawiorystka zwierzęca. Dzień dobry. Dzień dobry. To pani Aneto będzie bardzo ciekawe. Moi drodzy, Marysiu, Łucjo, Marcelu, behawiorysta zwierzęcy. Treser zwierzęcy. Słuchajcie, behawiorysta zwierzęcy to jest osoba, która zna się doskonale na zachowaniach zwierząt. I każdy behawiorysta ma specjalizację. Ja mam specjalizację psy i koty. Więc psy i koty nie mają przede mną żadnych tajemnic. Nawet takich, które chciałyby mieć. A pani przed nimi ma? Nie. Po co? Przed zwierzętami? Bo to obopólne, prawda? Tak, to zaufanie za zaufanie. Dlaczego psy i koty akurat, a nie konie i słonie? Konia byłoby mi trudno mieć, ze słoniem może poszłoby trochę łatwiej, ale jednakowoż psy i koty to był taki pierwszy wybór serca. Mm. Tak jak to zazwyczaj ze zwierzętami jest, to zwierzęta wybierają ludzi, a nie ludzie zwierzęta. I w moim wypadku to zwierzęta wybrały mi pracę, bo to nie jest mój pierwszy zawód. Ja się tego zawodu nauczyłam już jako dorosła osoba, dlatego że po pierwsze w moim domu był kiedyś kot o imieniu Kocio, o imieniu, nie nazwie, a nawet o imieniu i nazwisku, bo nazywał się Kocio Awtoniuk. I on troszkę zainteresował mnie bardziej tą tematyką zachowań kotów, też kotów dzikich, kotów zdziczałych, czyli takich kotów, które miały kiedyś dom i ten dom straciły i wylądowały na ulicy albo gdzieś w piwnicach, albo w garażach, albo na działkach. I Kocio pokazał mi koci świat. A co takiego fascynującego było w tym kocim świecie, że pani poszła za tym? Najbardziej fascynujące w Kociu było to, że on bardzo się starał nauczyć ludzi, których spotykał, jak jest być kotem. Jak to jest odczuwać świat po kociemu. Jak to jest być kotem? No właśnie. Myślę, że w momencie, kiedy już się tak całkiem na 100% dowiem, jak to jest być kotem, czy jak być psem, to będę musiała przestać robić to, co robię zawodowo. Bo wtedy już nie będzie żadnego sekretu do odkrycia. A chociaż trochę pani to już wie? Tak, trochę to już wiem. I co pani wie? Być kotem to jest być taką istotą, która bardzo sobie ceni terytorium swoje. Czyli tak jak my ludzie bardzo lubimy mieć swój pokój, dom z ogrodem, albo posiadłość z ogrodem, no to koty też bardzo lubią mieć swoje terytorium i to jest dla nich absolutnie podstawowa potrzeba. Jeśli tej potrzeby nie mają zrealizowanej, to są szalenie nieszczęśliwe. I to nieszczęście pokazują w najróżniejszy sposób, który jest oczywiście przykry dla nas, dla ludzi, bo potrafią być dla nas nieprzyjemne, syczeć na nas, stroić fochy, jeżyć sierść na grzbiecie niczym pies. Kot potrafi też posikać na nas. Nie na nas dosłownie, czyli nie przyjdzie do nas i nie podsika nam nogi. Pies to potrafi, zdarza mu się pomylić ludzką nogę z drzewem czy z latarnią w parku. Prawda. Koty są dyskretniejsze i na przykład potrafią nam posikać w buty, kiedy my nie widzimy. Albo podsikają... bardzo wtedy czujemy, zdecydowanie. Albo potrafią podsikać nam nasze miejsce w ukochanym fotelu albo na kanapie. Więc dla kota terytorium to jest absolutna podstawa. To jest jego powietrze, którym on oddycha. To jest poczucie jego krew. Bezpieczeństwa. Tak. To jest poczucie bezpieczeństwa i to jest poczucie bycia kotem. Każdy kot, który ma swoje terytorium, to jest kot spełniony. No i kot musi mieć też dwunożnego do miziania. Bo koty bez służby w ogóle się nie liczą. Wiecie, co to jest to mizianie? Tak. No co to jest to mizianie? Tutaj dobra, a to ja muszę zapytać słowa. Dzieciaki. Jakie dźwięki wydają koty przy mizianiu? Mruczą. Tak, no a mruczą. Pokażcie mi, co mi opowiadacie. Zamruczcie. W końcu radio. Jak też się przymilają. No, tak. Ocierając się na przykład o człowieka, tak. Nie? Głową. Przyjemne. Nie tylko po to, żeby się przymilać, ale też po to, żeby mu powiedzieć, ty jesteś mój, drogi człowieku. Bo koty nas oznaczają w ten sposób. Mają tutaj w policzkach takie specjalne gruczoły, które uwalniają pewne substancje zapachowe i jak kot się o nas tak poociera, to nam się wydaje, że to jest takie wspaniałe, że on się tak do nas przytula i pokazuje nam swoją czułość. To też robi, owszem, ale ważniejsze jest to, że on nas oznacza. I teraz jak taki kot się do nas poprzytula, to on daje wszystkim innym kotom, z którymi my będziemy mieć do czynienia później, to jest mój człowiek. Ale to jest niesamowite, bo te koty wtargnęły w tę naszą przestrzeń, kiedy my kompletnie o kotach nie chcieliśmy rozmawiać. Ale nie, proszę zobaczyć, jak one lubią rządzić. Bo one tak cichaczem, na wszędzie. Tych swoich łapkach mięciutkich, na tych poduszeczkach. Przecież koty to idą tak, że w ogóle nie słyszymy. I tu nagle pyk i są w centrum wszechświata. W naszej zagadkowej niedzieli także. A co z psami? Psy chodzą głośniej, to zdecydowanie, bo nie potrafią chować pazurków, a koty potrafią. A pani psia miłość? Skąd się wzięła? Aktualna moja psia miłość też do mnie przyszła. I któregoś dnia w moje urodziny po prostu pojawił się w moim życiu pies Frodo. Jest to owczarek niemiecki, czyli taki bardzo duży pies. On waży, słuchajcie, teraz 45 kg. Pojawił się w moim życiu i wszystko zmienił i zawojował je na 100%. No i uczy mnie do tej pory, jak być psem, wpuszcza mnie do psiego świata, pokazuje mi relacje psów z innymi gatunkami, czyli z kotem, z ludźmi, z końmi, z dzikami na przykład, które mieszkają u mnie za płotem. I tak sobie żyjemy z uszatym psem Frodo 12,5 roku już, bo Frodo ma urodziny 2 lipca. Czyli nie jest tak źle. Koty zaznaczają teren, ale psy także potrafią. I potrafią, powiem wam więcej, przeniknąć do światowej muzyki. Bo na przykład taki Paul McCartney miał psa, który podczas nagrywania pewnego słynnego utworu Beatlesów wydawał określone dźwięki. I wyobraźcie sobie, że one zostały tak zaszyfrowane w tej piosence. No i potem ten pies, za każdym razem, kiedy słyszał tę piosenkę, to pokazywał swojemu panu, że on to słyszy i on doskonale to rozumie. It was 20 years ago today. Cóż, słyszeliście, w którym momencie tej piosenki odezwał się pies? Nie. No właśnie nie, a ponoć robiono takie doświadczenia, że każdy pies da nam sygnał, który to moment. Ja myślę, że słuchacze czterołapni, którzy słuchali tego utworu, dali znać swoim dwunożnym opiekunom, który to był moment. Aneta Aftoniuk, instruktorka szkolenia psów, behawiorystka zwierzęca, jest z nami. Nadal dzień dobry. Nadal dzień dobry. Skąd się wzięło takie porzekadło, bardzo nieładne, łże jak pies? To psy potrafią kłamać? No właśnie, to jest ten kłopot językowy, z którym staram się nawet czasami walczyć, ponieważ mamy bardzo dużo takich powiedzeń, które pokazują zwierzęta w niewłaściwym świetle, w złym świetle. Łże jak pies to jest jeden z przykładów, ale na przykład pogoda pod psem, to jest inny z takich przykładów. Pogoda pod psem, co oznacza, że fajna pogoda, czy nie? Że zła, tak? Że nieprzyjemnie. No właśnie. Ja jakbym miała pogodę pod psem, to dla mnie pogoda pod psem to jest najlepsza pogoda świata, no bo psy są genialnymi zwierzętami. Kiedyś, dawno temu, kiedy pojawiały się te powiedzenia w języku, wszystko to, co złe, człowiek zrzucał z siebie na zwierzęta. No bo wiadomo, że najwygodniej jest wtedy, kiedy winni są inni. Najłatwiej było obarczyć zwierzaki, które są blisko nas. Mhm. I wydaje mi się, że kiedyś zwierzęta były zagadką dla ludzi. I stąd się wzięło to powiedzenie. Kiedyś ludzie nie rozumieli, co oznacza, jak pies odsłania zęby, a co oznacza, kiedy odsłania zęby i dziąsła. Co oznacza, kiedy merda ogonem, a co oznacza, kiedy merda ogonem i ma podniesione włosy wzdłuż kręgosłupa od głowy aż do nasady ogona. Co oznacza? No właśnie, bo to są dwie kompletnie różne sytuacje. Kiedy pies merda sobie ogonem i nie stawia tych włosów na karku i wzdłuż kręgosłupa, to na ogół możemy uznać, że to są przyjazne zamiary. Czyli to jest coś przyjemnego. Ale kiedy jeszcze temu machaniu ogonem towarzyszy postawienie włosów, czyli uwaga, dzieciaki, trudne słowo, piloerekcja, czyli wstawianie włosów, czyli takie jak nam na rękach stawią włoski, kiedy jesteśmy podekscytowani, kiedy mamy wysokie emocje, albo kiedy jest nam zimno, to kiedy w ten sposób pies stawia włosy i merda ogonem, to jest sygnał grożący. I teraz człowiek zorientował się, kilkakrotnie widząc, że pies, który merda ogonem, ma przyjazne zamiary, nie zauważył tej postawionej sierści wzdłuż kręgosłupa i pies go na przykład szczypnął albo wprost mówiąc ugryzł. No i stąd się wzięło nieporozumienie, że pies łże, no bo niby merda ogonem, a potrafi ugryźć. No ale teraz już wiemy, od wielu lat, od 60. lat XX wieku umiemy rozpoznawać mowę ciała psów, wiemy, że one mają ogromnie rozbudowany system komunikacji między sobą i z nami, no i używamy go. W związku z tym to powiedzenie nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. Psy nie kłamią. Ja jak słyszałam dużo o psach, to nigdy jeszcze nie wiedziałam, że psy są aż tak fascynującymi zwierzętami. Naprawdę? Są bardzo ciekawe. Dla mnie psy są też bardzo fascynującymi zwierzętami, na tyle, że chcę je poznawać coraz bardziej i bardziej. I bardzo się cieszę, że mam po tym psim świecie przewodnika. Właśnie, uwaga, teraz powiem, w osobie mojego psa Frodo. To bardzo ładne i bardzo ważne, w osobie, prawda? W osobie, bo to jest właśnie mój nauczyciel, mój profesor, członek rodziny, absolutnie. I bardzo wiele mu zawdzięczam, czego też nie wstydzę się powiedzieć, bo najwięcej wiedzy o psach mam od psów. Frodo jest ważnym nauczycielem i ogromnym nauczycielem, waży całe 45 kilo. Wyobraźcie sobie, że największy pies świata to jest dog niemiecki, Zeus, też imię godne. Królewsko. Tak, następca słynnego gigant George'a, który mierzy 111 centymetrów w kłębie, a gdy stoi na tylnych łapach, to 2 metry 26 centymetrów. Ale wiecie, to jest dosyć w sumie przykre. To nie jest tak, że te małe psy żyją tak długo jak te duże psy. Jak to jest, że te duże jednak krócej żyją? No bo mają wszystko większe. Mają większe serca, mają większe głowy, mają większe ciała i się szybciej zużywają niestety przez to. I może to nie jest najelegantsze określenie o tym zużywaniu, ale to zupełnie tak jak z nami. Jak my przeżywamy bardzo mocno świat, który nas otacza, przeżywamy emocje bardzo wysokie, to też się męczymy o wiele bardziej. Na pewno każdy z nas, tak jak sobie tutaj siedzimy, może przypomnieć sobie taki dzień, w którym miał dużo ekscytujących wydarzeń. To wieczorem siadamy sobie na kanapie i naprawdę już nic nam się nie chce, prawda? Jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni. I teraz, kiedy sobie pomyślimy jak pies o otaczającym psy świecie, no to za każdym razem, kiedy taki pies bierze udział w rzeczywistości ze swoimi ludźmi, czyli podróżuje, spaceruje, szkoli się, poznaje nowych psich koleżków, poznaje koleżków innych gatunków, to jest dla niego za każdym razem nowy bodziec, tak jak dla nas podróż. Więc jego mózg musi naprawdę wielką robotę wykonać po to, żeby wszystkie te zapachy, które pies poznaje, zapamiętać, żeby skojarzyć, czy one są pozytywne, czy negatywne, żeby jakoś nauczyć się reagować w określonej sytuacji, bo dla psa to nie jest oczywiste, że nie należy gryźć ludzi obcych, którzy wchodzą do domu. To dla nas jest oczywiste. My raczej nie warczymy na gości, których zapraszamy, chyba że to nie są osoby mile widziane, to raczej im nie otwieramy szeroko drzwi. No ale dla psa każde wejście obcej osoby na jego terytorium, do jego domu, to jest zagrożenie. Więc pies odruchowo broniłby swojego miejsca i swoich ludzi. Ale wie, że to nie jest pożądane zachowanie, w związku z tym uczy się panować nad swoimi odruchami. To jest szalenie męczące. Ja na przykład jak panuję nad tym odruchem, żeby zjeść czekoladę i jej nie jem, no to ja naprawdę jestem zmęczona potem. Ogromnie. A propos czekolady, nie wolno dawać jej naszym pupilom, naszym czworonogom. Święte słowa. To jest bardzo ważna sprawa, że i to jest potwierdzone naukowo, że ludzie, którzy mają psy, lepiej śpią, mniej chorują, rzadziej cierpią na depresję na przykład i myślę, że z dużo większą przyjemnością leniuchują. Na tapczanie siedzi lew, nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię. A kto siedzi na tapczanie, a kto zjadł pierwsze śniadanie, a kto dzisiaj pluł i łapał, a kto w głowę się podrapał, a kto dziś zgubił kalosze. Na tapczanie siedzi leń, a my... A my się nie lenimy, nie leniuchujemy, prawda? Tak. Ale też chyba ciężko nie pracujemy. Ja mam nadzieję, że to chociaż trochę jest dla was przyjemne. Bardzo. Tak. Słuchać tyle nowych wiadomości to jest naprawdę fajne. To w takim razie, skoro tak, to ja mam dla was garść ciekawostek. Czy ktoś tu lubi ciekawostki? Tak. Ciekawostka tak, numer wszyscy. Jeden. Kto jest twórcą psa rasy Doberman? Ja nie podpowiadam. Jakiś pan. No proszę, to co ja się będę tu wymądrzała, pani Aneto? Nie, ja nie podpowiadam, dzieciaki zgadują. Jakiś pan. W końcu zagadkowa. Jakiś pan z bardzo wymyślnym imieniem. No z dobra. Jakim na przykład? Rasa Doberman powstała w XIX wieku. Przez Dobermana? Brawo. Jej twórcą jest niemiecki poborca podatkowy Fryderyk Ludwik. Doberman. Który potrzebował ochrony podczas swojej pracy. A czy Pablo Picasso miał psa? Albo jeszcze inaczej, kim był Pablo Picasso? Malarzem. No, brawo. A miał psa, czy nie miał psa? Miał. O imieniu Lump. Często ten pies pojawiał się na jego obrazach. To jeszcze może tak. Czy psy mogą otrzymać spadek po właścicielu? Tak. I to dopiero jest fanaberia, prawda? Albo fanaberia, albo wyraz ludzkiej miłości, rozumianej po ludzku. No to ta miłość ma wiele zer. Miłość do psów nie ma granic. Pewien Amerykanin zapisał czworonogowi w spadku 12 milionów dolarów. Dużo czy to mało? Dużo. Ja nawet nie wiem, jak dużo. Z kolei niemiecka hrabina zostawiła w spadku swemu owczarkowi niemieckiemu 106 milionów dolarów. Przehulał na pewno. Pani behawiorystka na to? Przehulał na pewno. Jak znam owczarki niemieckie, wspomnijmy Frodzia, to na pewno przehulał. W jaki sposób? Wydał na przeszkody do agility, bo kocha, absolutnie uwielbia uprawiać sport. Wydał na jakieś ultra pachnące smakołyczki. Myślę sobie, że mógł wydać też na jakieś aktywności ze swoimi kolegami, na przykład ze służb, z policji albo ze Straży Granicznej, bo owczarki niemieckie właśnie w służbach najlepiej się odnajdują, bo mają co robić. Bo wiecie, my też mamy taką ludzką przypadłość, że zdarza nam się uczłowieczać psy, że zdarza nam się przypisywać psom cechy ludzi, których oczywiście psy nie mają. Bardzo często w mojej pracy spotykam osoby, które przychodzą ze swoimi psami i mówią: pani Aneto, mój pies jest złośliwy. I złośliwie robi to czy tamto. I ostatnio miałam taką sytuację. Przyszła pani z labradorem. Wiecie, jaki to labrador? To jest taki pies, który aportuje, prawda? Przyszła opiekunka z labradorem, która oskarżyła go o złośliwe kopanie dołów w ogródku. No więc ja muszę powiedzieć wszystkim opiekunom labradorów: kochani, wasze psy nie są złośliwe. Oskarżanie labradora o to, że on kopie złośliwie, to jest tak, jakby oskarżyć nas o to, że my złośliwie chcemy zjeść coś pysznego albo jakieś słodycze. To jest we krwi labradora jest kopanie. On po prostu musi kopać, bo to powoduje, że on jest labradorem, że on jest sobą. Psy w ogóle uwielbiają kopać i jeśli nie umożliwimy im tego, to będą to sobie załatwiać na własną łapę, czyli będą wyszukiwać takie miejsca, które są miękkie i które łatwo się poddadzą ich pazurom. Jeśli mamy ogródek, to na pewno nasze świeżo przekopane grządki przy okazji wiosennych porządków będą natychmiast rozryte, tak jakbyśmy mieszkali z dzikiem w ogrodzie, a nie z psem. A jeśli ogródka nie mamy, to może się zdarzyć, że nasza kanapa, sofa, nasze łóżko zostanie przekopane do materaca. Do sprężyny. Do sprężyny. Dlatego, że to jest natura psa. A pamięta pani taki przypadek, kiedy czworonóg trafił do pani i no ciężko było. Pewnie, ale ciężko jest zawsze z ludźmi, którzy przychodzą z czworonogiem, a nie z samym zwierzakiem. To są sytuacje, w których zdarza się, że w domu mieszka pies albo kot z ludźmi, którzy kompletnie go nie rozumieją i zupełnie opatrznie odczytują sygnały, które zwierzę daje. I to są czasem dramatyczne sytuacje, a czasem śmieszne. Miałam kiedyś do czynienia z takim małżeństwem, które zadzwoniło do mnie i z rozpaczonym głosem mówią do mnie: pani Aneto, nasz pies nie chce wychodzić na dwór. Coś się stało. On kompletnie jest niezainteresowany spacerem. Za każdym razem, kiedy próbujemy założyć mu szelki i smycz, bo wydaje nam się, że sygnalizuje, że chce wyjść, on siada pod drzwiami i przeraźliwie ziewa. No więc my dajemy mu się wyspać. I kiedy zapytałam, ile to trwa już godzin, to ziewanie pod drzwiami i te próby wyjścia, i kiedy usłyszałam od pani, że to jest 6 godzina takiej walki o to ziewanie, to się załamałam. Dlatego, że musicie wiedzieć, że pies, który ziewa, to nie jest pies, który chce spać. To jest pies, który jest tak bardzo podekscytowany tym, że za chwilę czeka go spacer, że próbuje dodać sobie otuchy. To jest taki sygnał autouspokajanie. To jest trochę tak, jak my byśmy żuli gumę. W tych samych celach pies ziewa. Więc wyobraźcie sobie rozpacz tego psa, który dawał sygnały swoim opiekunom: kochani, chcę jak wyjść potrafił na dwór, chcę wyjść na spacer. Jak tylko oni podchodzili do drzwi, on z tej radości ogromnej, że wyjdzie wreszcie na spacer, siadał pod drzwiami ubrany już w szelki, czekał, aż jego ludzie włożą buty i kurtki i ziewał. I niestety oni się rozbierali z tego ubrania, rozbierali i jego szelek i tak, i wracali do pokoju i kazali mu leżeć na leżance. To była dramatyczna sytuacja z punktu widzenia psa. Ale jakże prosta do rozwiązania. Trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć. Trzeba myśleć jak pies. I wtedy świat będzie cudowny. I to całe szczęście, że pani na tym świecie jest, że pani zabrała się za te psy i że pani tłumaczy tym ludziom, tym bogom, bo człowiek dla psa to jest ktoś najważniejszy na świecie. To prawda. Że to ziewanie to nie ziewanie, prawda? No właśnie. Że to jest niezła zmyłka. Ale to jest fajne, co pani teraz powiedziała o mnie, że ja jestem taką tłumaczką trochę, z psiego na ludzki, nie? No tak. Bardzo pani dziękujemy i za to, pani Aneta Awtoniuk, behawiorystka. Trudny wyraz, ale jakże wdzięczny. Przez samocha, w razie gdyby trzeba było na dyktandzie pamiętać. Jakże potrzebny także jest to zawód na tym świecie, no bo psy są do kochania. My ludzie też jesteśmy do kochania przez te psy. I to się dzieje. A psia miłość jest najwierniejszą miłością świata. Czy to prawda? To prawda. To prawda. Bardzo dziękujemy. Jakiej niedzieli życzymy? Spokojnej, dobrej i radosnej. Matko, spokojnej. A może coś jeszcze? No bo to będzie jak z tym ziewaniem, z tym psem. No właśnie. Nie, spokojnej nie życzmy. Nie, no życzmy szalonej, wesołej, pełnej atrakcji, pełnej zapachów, pełnej niezwykłych przygód w parku. Szczekania. Tak, pełnej szczekania, węszenia i poznawania koleżków. I wiecie co? I takiej uważnej, abyśmy zorientowali się, kto ma ochotę na spacer, a kto ma ochotę pójść spać. Ja myślę, że dla jednych i drugich bardzo dobrym rozwiązaniem będzie pewna przepiękna muzyka, najpiękniejsza muzyka świata, bo ta muzyka urodziła się w mózgu geniusza, a ten geniusz nazywał się Wolfgang Amadeusz Mozart. No dziękuję Marysiu, Mozart rzecz jasna. Dziękuję Marysiu, dziękuję Łucjo, dziękuję Marcelu. Ewa Redel, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Tylko do czwartku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Los na gruszkę, siopietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Czy wampiry, tak jak ludzie, mogą dostać 500 złotych premii? Mogą. Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 złotych premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%. Promocja pożyczka z premią trwa do 31 marca 2019 roku. Dotyczy pożyczki gotówkowej w kwocie do wypłaty minimum 15 tysięcy złotych, nie uwzględniającej salda aktywnych zobowiązań w banku, rozłożonej na minimum 48 lat. Warunkiem otrzymania 500 złotych premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku.